أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بوكو جولي دي غيناو بونو تامبالي كي تور يالا تبارك وتعالى نغي نيانال سوني يوننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تو مسل تاي نيوغي جيل قصة يونس عليه السلام moy histoire yonent yalla yunus ginaaw bañu jéxalé zilkifli ñu ngi ñaan bur yalla tabarak wa taala mu defal nu tawfiq ci li nu passé won yunus alayhi salam mune kana fi qaryatin yuqalu laha ninawa نبي كريم اسمه يونس عليه السلام أرسله الله إلى أهل هذه القرية التي عاش أهلها زمنا طويلا على الجهل والشرك يوني برم سبحانه وتعالى تننكم موم يونس يوني كوتي بن دك bu tuddu Ninawa mom Yunus yalla yoni ko ci gox bobu ci barab bobu ci dekk bobu nga xamne ay ñoñam nitu dekk bobu dundu nañ jamono ju yagg di dundu ci keddo ak reer di dundu ci reer alal jehl wa shirk lol nak bu yagg la ci jamono ndax nit mom yalla moko defé nature go xamné mëno fé nek ni rek vide fo nga am lo gëm fo nga am lo top fo nga am lo jaam waw nit ñi sa yu ñu topul yalla rek top shaytan sa yu ñu gëmul yalla gëm lenen sa yu ñu xamul reer sa yu ñu reere bokalé reer mom bokalé rek lay jur sa yo dege diwa ngay bokalé li nga wara ñëk def sa xel moy defa reer parce que ku xam do bokalé ndax xam nga li nekk ci bokalé ñom nak wa dekk bi di Ninawa dundu nañ dundu bu yagg ci reer reer gi lan la leen jural moy bokalé di lolu amé ndaysan sunu borom subhanahu wa ta'ala borom mbax du mbugal ay nit mukk hatta naba'as rasula yalla du mbugal ay nit mukk ludul dana len yonni ab yonent pour lan pour ngant euleug te yow yalla awlay lutax yalla nga ñi def nangam ñun xamuñu woon motax yalla dal leen di yonne yonent fa arsalallahu ilayhim nabiyahu yunus ñune adina bi yeb ñaari nit rek lañuy dakantale seen yaay ñaari nit buñ waxe seen tour tek ci seen tour yaay isa ibnu maryam yunus ibnu matta di gayna yunus ibnu matta ala wazni hatta ha turum bobu tukulori ñoo ñu tuddu ciubalo ñoo ñu di liggey ci walu dex di nappi jeun turum amna luñ ci utiliser pour buñ la bëggé fotal ngay lek ak ñom ñu bëgg nga jog wala ñu bëgg la six ci lek bi wala ngay lek lekin wu ñaaw ñu bëgg la yar ay nak mom place bi du place am pour wax ko wala nga wax ko lay keneen dem deko diko jëfëndiko lol tamit wor kana fi muné far sallallahu ilayhim nabiyahu yunus yalla dadi yonni ci ñoom yonentam bu mu tanal bopam bu tuddu yunus alayhi salam lan motax yalla yonni ko li yad'uuhum ila al-iman wa at-tawhid yalla yonni ko ci ñoom pour ñu gëm yalla pour ñu kennal yalla ñu nek ñu am tawhid gis nga mission yonenté ñoom ñep min ladun adama ila muhammad sallallahu alayhi wasallam ñom ñep risala bi ben la an ya'budullah wa tanibut ta'ud wa in min umma illa khala fiha nazir wa in min umma la yalla wax amul ben xet dudul yonent dem na wa laqad arsalna fi kulli ummatin rasul limadha an ya'budullah wa tanibut ta'ud lan motax yalla yoni yunus ila al iman wa at tawhid pour ñu jaamu ke gem yalla waye ñu kennal yalla subhanahu wa ta'ala wa ila ibadati al khaliq jalla wa ala ni nit ñi dañu wara xamne jaamu kenn dong moko mom kenn dong lan koy def muy kan muy allah subhanahu wa ta'ala mom dong lañu wara jaamu jalla jalaluhu barakallahu fik jazakallahu khair walakinhum rafadu al iman dal moy natiru nit nak natiru nit ñi moy su ab yonenti ñëwé di wo nit ñi jëmé len ci yalla wala ku baax ñëw di wax lu baax natiru nit ñi moy ñu lank ban dëkk ngeen mësa dégg ñu né yonenté ba dafa ñëw wax rek nit ñi nangu ñëw tay rek wax rek nit ñi nangu mom kay guerre lay nek guerre sa digënté ak ñom ñu def la non moy li am tay tay ñepp ñu liggéeyal yalla ay nonu nit ñi lañ ak fo bok xet bo bok lak bo dig dekk bo mëna nek ruq bo mëna nek jaaka yo mëna nek ci adina bi fo mëna nek ngay waxal yalla kesse dara adina leneen raxu ci nonu nit ñi nga tak fo mëna nek goor nga jigeen nga mag nga ndaw nga xees nga ñuul nga nonu nit ñi ngay doon sa yone yalla da gis nit ñi seen xol yi commencé bañ yalla sax wax na wa iza zikra allah wahdahu iz ma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah minna yalla kess nga gis xol yi commencé lem fa iza zikra min dunihi fa iza hum yastafsirun bu waxe leneen gi ñep konta est kay way commencé di magal di fetassu ñi di mbukki ay auto ñi di yuxu ñi di daanu te buñ waxe yalla kessé kenn du daanu mune ñep bi yunus ñe tambalé wax rafadu ñu lank ma za rafadu anil imani ñu lank gem dan lañ lank tawhid gis nga tombe bi muy tawhid kennal yalla nit ñi dañu xam danger bi ci nek ba borom xam xam mi sax legi dañ koy moytu dem zaman ki am ni ko do ni ci le ta ko ci ndem ci ay ba ma déplacer dem ko ci ma ma de da ngeen don jëfël dafa da ngeen don waxante ci mbirum jënd ak njaay waaw fa mo amé nit li nga xam ba da ko bëgg waaw mais ci kaw bi ni bi ma ñëw ñu té bi nga démé ba ci mom waaw jamm santé bu ñu ma sante diiw rek après non dem na ba ma continue ak mom di ma continue mais ci biir loolu man xam naa ni bëggatuma jub ak mom ndax lim wax ndax lim ci duggal ndax lim ci duggal waaw mané nit ñi ma sante rek waaw na ma jamm sante mom ñu ma mangi sante diw rek mani ko yow mu sante yalla sante yalla bu baax waaw sante yalla de kuy sante da yalla nga wara sante lolou rek tax na man bëggatuma sax waaw moy gis nga tawhid tay tey scandale bu ñu am ci aduna bi tawhid ñak tawhid mo ñu ko waralal ci kaw ak ci suuf ci biir ci biti problème bu ñu am rek moy ñak tawhid xam nga ñak tawhid wessul yalla may la xewal nga tim ci xewal gogu diko jaay nit ñew di jamassante ak yow di soxla lolu bako jënd nan la nga def nga ne ko ma ngi sante diiw te yalla ne la wa ma bi ni'mati rabbik fa hadis ma la defal xewal man yalla man yalla wa ma bikum min ni'matin fa min allah yalla mune xewal bu ngeen man am du ci sen yaay moy liggey ci keur gi du sen baye du sen xam xam du sen katan du sen man man du sen ciobare du sen dole du sen capacité wa ma bikum min ni'matin fa min allah bepp xewal bu ngeen man am nu mu meuna toll nga koy yema nga koy xeb al neena ci yalla la baye ko kon do sante yalla mo de ngeen yaangi sante diw ana diw deena xamula xamula yow sax xamoko da ngay xam xam lu rek mais xamoko xamoko bu dekk waton ci aduna ni dina la romb sax do gënuy parce que xamoko est-ce que sul dans waton sax bu defaw lolu moy wax bi defrasé ni ci ko legi su ko defé nit ñi problème bu gëna reuy bi ñu jëk am moy tawhid mo ra yalla ñu yalla may tawhid su nit ñaké tawhid aduna am yaquna al-akhirah am yaquna mune wa asarru an ya'isu fi zulumati ash-shirki wal-kufrani gaay biñu lanké gëm yalla lank tawhid kon légui lan mo fi nek moy nak légui ñu nara nur nak nara khous ci dundu ci lendem ak bokale ak wedd yalla waw nit bu noppé am tawhid doto ci lay dundati doto dundi ci leer ci wedd yalla ngay dundu ci kufru ngay dundu ci shirk ngay dundu lolo tax gis nga ko amul tawhid lumu dugg wana ci ñak gëm yalla buy ut liggey woné ko ci su amé liggey bi woné ko ci suy ut kër woné ko ci su amé kër gi woné ko ci ku gëmul yalla lepp lo dugg rek sa ñak gëm yalla da ci feñ suñ la né da bayal bu guddi nga dem ba ci carrefour nga sangu def yaramu neen di nga ko def suñ la né réel xar nga sango dret bi nga def suñ la né seul mool neen nga def suñ la né demal armée li ci guddi nga dem suñ la né dama nga wut yaxu niw yaxu nit nga dem ut luñ la wax nga def ko nga def ko barki dem be ma dugg ben taxi ni waxtaan ci miru diine mu ne ben xaritam ay nit ñokoy bëggoon yobu mu tukki ñu ne dañuy def waji invisible mana yow ken du la gis da nga dugg ci avion bi dem ba nga yegg ken du la gis invisible lan lay def lan lañ ko laaj ñu ne ko indil mous mu ñuul kuk so fexé ba nga indi mous mu ñuul nga indi bëri go mat légui bu ñuy baxal ndox mi dañuy baxal bëri go mat ñu baxal ndox ci bëri go bi suñ baxalé baxal bu mu bax ñu duggal ci mous mi di xam ba upp ko di xam ba yap mous mi ak der bi taxaliko ak yax bi suñ génné yax yi am luñ ci def ñu jox la ko ñu ne nga yey yax yi du koy yey bal ben diko mat amna ci yax boy mat rek da ngay enek invisible mané ko légui nak sa xarit bobu dañ ko mëna wooruma dé waye ay nit woon nañ ko né ko pour mu tukki na ñew mu dañu defal ko lolu mu tukki té man gëm na né lolu nit ay nit dang koy def ndax Sénégal mom fi leen tukki toll ak fi leen xaaliss toll lo leen wax ñu def ko ñu def waye lolu mbokk yi ndax diiné la lolu mbokk yi ndax and na ngëm yalla lolou mbok yi ndax and nak l'islam lolou ndax and nak ngor lolou ndax and nak jom lolou ndax and nak ngeum yalla tabaarak wa ta'ala wallahi andul wallahi wallahi dugal ko safara wallahi wallahi wax nga deug hadith la de ki nga xamanteni djel mus do ko ci buri ko ndox bu bax wallahi ndaw si dem na safara rek dem na safara fi hirrin rabatatha ci ndaw mus mo xamne daf ko yew bayiko mu lek ci ngundante yalla yi dox ci kaw suuf mus mi xif de yalla yobu ndaw ci safara amna ko xamne xaj la may mu nan yalla dugal ko jegal ko dugal ko aljanna mune bi lolu amé yunus wote ba son wax ba son gañi lank ne ci kufr ci lendem ci bokale lañuy de falamma ya'isa minhum nabiyallahi yunus alayhi salam خرج من تلك القرية ووعدهم بحلول العذاب بعد ثلاثة أيام موم يوننت لا يالا كو يوني وونا لين وارنا لين ني لانك ديكوراجينا موم تاميت ديكوراجينا لي بوكول سي ميسيون و يوننت لي بوكول سي ميسيون بروم خام خام لي بوكول سي ميسيون جانغال كات يار كات moy waro décourager moy li xew legui tay sonu nañu man de waxna ba son wa man ayu yalla dale woter rek yalla lolu la sante da nga jur yalla ne la yaral da ngay jangal yalla ne la jangalel da ngay woter yalla ne la wotel waye resultat bi ñi ngay jangal ñu am xam xam ñi ngay wo ñu wuyu ñi ngay yar ñu yaru ci yalla la nek legui nak mom kom watena waratena jangalena nit ñi lank mu daldi décourager mu genn dekk ba kharaja min tilkal qarya mu gedd genn dekk ba yamu ci waye mu neen ma ngi ni dem ñetti fan lay def musiba nek sen kaw yeen ñam genn de mu dem ni mu demé tabat qawm yunus alayhi salam mu dem rek nit ñi tuub ginnawam nit ñi daldi tuub ginnawam mom yegu na nit ñi tuub na mom genn dem na lam yanzur yunus alayhi salam an ya'tiyahu al-amr min allah jalla wa ala mom kharul yalla ne ko gennal kharul yalla ne ko demal mu dal wote na nit ñi lank nañ décourager na genn na dem na ba paré nak tekku na len né len ñetti fan lay def yeen ñam ngeen dé té safara ngeen jëm xaarul mbir mi joggé ci yalla mana gis nga li rek li qissa yi dé yow daf ñi won ñun wa sénégal yalla moy yalla gis nga sénégal li len alak moy ñaak jang alquran wallahi ayé bu leeron suñu bop kon duñu top sëriñ sëñ ni ñu topé yalla ndax ñi ci bari dañu gëm ne sëriñ ñoo leen duggal aljanna nga gis yonent bu bayam nek safara yonent bu jabaram nek safara yonent bu ay doomam nek safara yonent bu ay mbokam nek safara xol yuunus ngi ni wo ñi ñi lank mu gëd xala de kon da leen di wone man amna doole kon mana lima bëgg kon warna wacc seen kaw mu dem ñoñu tuug ginaaw neena mu dem xaarul ndigal yalla tabaarak wa ta'ala tukki sari min hadhihi alqarya az-zalima fata'ajjala alkhuruj mu yakamti genn wa huwa fi halatin min alhazn walghadab bimi dem mi ngi naqarlu mi ngi mer falam yash'ur annahu bizalika akhta'a yegul ni mum joomna lan moy ñoom deli moy dañ la yoni waron nga xaar ki la yoni jox la ndigal ne la comme ma la yoni wote nga wuyu wuñu wax nga degguñu defal nangam ak nangam Musa dafa xaron ba yalla ne ko gennal nu dafa xaron ba yalla ne ko gennal Muhammad alayhi salatu wasallam dafa tok makka ba yalla ne ko gennal Yunus nak dafa jël ay bagajam genn te yegul ne mom joomna wa annahu laysa min himmatihi hidayatin nas wa innama himmatuhu taqtasiru ala da'watihim ila Allah wa amma al-hidayatu fala yamlikuha illa Allah jalla wa ala bokki mom Yunus dafa fatane yalla sant ko ne ko jubalal nit ñi lan la ko yalla sant lan la ko yalla wax wotel waye ñub ci loxo yalla la nek mo da yalla waxon yonent bi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha fatena ñub nekul ci loxom fatena ligeyam wotel du jubalate fatena mom yittem yeb wo nit ñi la ila Allah wa amal hidayah budé jubal fala yamlikuha illa Allah yalla rek moy jubale al muhim li am importance moy annahu lamma kharaja yunus alayhi salam min bayn ahli hadhihi al qarya al zalima bu mu genné mom yunus ci dekk bi nga xamné dañu togn muy ninawa a wa tahaqqaqa nuzul al azab bihim mom yunus mu deugal len ne buma deme yalla mugal len qasafa allah fi qulubihim at tawbata wal inabata mu genn rak yegagul sax ci talibi yalla sanni ci xoli jami yalla wa dekk ba tup delu ci yalla ñom ñom ñu tup ala ma kanu minhu ta lañu nekkon yeb ñu genn ci la len yonent bi don wax yeb ñu degg bañu tuubé xam nga nuñ def takali xari takale bayima yi ku nekk ñu takale lak sa borom kër ak sa doom goor ñi takali ko ak jigeen ñi bayyi takali ko ak seen doom yaale yaayi takali ko ak seen doom ñu def non rabu alli takale juri jigeen yi ak goor yi ak doom yi ñu def ko ci lepp wa tadarru ila Allah ñu delu ci yalla tuub di yuuxu di joy delu ci sen borom subhanahu wa ta'ala goor ñi ak jigen ñi xalé yi goor yi ak yu jigen ñi yaay yi ak doom yi rabu all yeb ñu takale len même geuleum yi nag yi gatti lepp fa kasafa allah bi hawlihi wa quwwatihi wa ra'afatihi wa rahmatihi anhumul azab mbugal momu yalla bëggoon leen mbugal yunus mbugal momu leen waxoon biñ defé lool rek parce que ñom xamnañ ne ab yonent su ko yalla yoni amu fa ndam bu mu genn rek musiba day am jang nañu siwaru gis nañ yeneen dëkk yi lo motax ba yunus ne teul dem rek ñu gaaw xamne du baax rek ni tuub tuubantu wuñu de dañoo tuub deug moy li ma leen wax lañ def takale lepp commencé di yuuxu di delu ci sen borom sunu borom subhanahu wa ta'ala ci yermandem ak lewetam ak katanam yalla dal di yëkëti mbugal mi sen kaw yalla dal di dello mbugal mi fekk timon na len melni dagitu khaju guddi lol motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax mune fa lawla kanat qaryah آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين رب سبحانه وتعالى amul benn dëkk boo xam ne gëm na yàlla ngëmam jëriñ ko lu dul nitu Yunus bañu gëmé yalla yalla néna ma wuñi ma dindi ma pou soril mbugal ma mbugalu torox tangé gatché gi naron téggu sen kaw fil hayati dunya ci dundu aduna al néna dama len naron toroxal ci aduna waye bañu tuubé rek sen ngëm jëriñ len moy yalla dindil len mbugal ma len yalla naron tek ah légui nak bañu tuubé faqad akhbarana rabbuna tabaaraka wa ta'ala yalla xamal na ñu ne nitu yunus ni sen ngëm de jëriñ na len ginnaw bu mbugal waron wacc lan mo tax lan mo bare mbugal mi ba waccu moy iman motax chaque jour iman day jëriñ ku ko def ku ko am su ngeen gisee tay suñu dëkk bi melni moy iman mo fi amul nit ñi di ñaan ndox te ndox mi bu ñëw di nekk mbugal fim nekk ni danaka dëkk bi mu neewon xaalisa ngi ni ndox ngi ni lu ñu jë ha xaalisa ngi ni ndox ngi ni lu ñu jë xaalis bu yalla neewon ma taw su yalla mënon jaaka neer ma taw lu ñu koy wax dedet doyna doyna dama lañu rek doyna so moytu sax buñu yalla doon wax ndax ma taw suuf wala xeer dañ nan ko waaw indi ndox mom indi suuf suuf do suuf baxna allahu akbar te lan la nit ñi doon wax ndox lan la yermande te nit ñi bëggutu ñoo gis ndox motax ñi nga xam dañuy jël ndox di sotti seen auto yi fajar ak seen buntu kër yeek seen buntu atelier yeek ndox ngi ni amna amna koñ yo xamni tay ku fa xey yor sata la ne da ngay rosé dañ la né xam nga yow da ngay fonto xam nga kër gu taabu nit ñi tok ku fa ñor sata la ndox da ngay rosé bu ndu kër gi lu la yow fof ku fa xey di sel musa da lay méré kon kon ndox yi ñi soti ana ndox bi bu nit ñi war na no yew waye duñ yew ni ndox mi di alak nit ñepp da ngay gis ku xey jël ndox di soti bu ndu kër parce que bida baxul nena wa madatil ayam as-salasa ndaysan ñetti fan yi passé na allati wa'ada biha yunus ñetti fan yi len yunus waxon tay ngeen de ñetti fan yi bu passé da ngeen di de yeen ñep legi nak yalla subhanahu wa ta'ala def na ñetti fan yoyu passé na fa jaa yanzuru maw'idullahu fihim legi nak mom yunus bu del si muy xol ndax ñi de nañ wala deewuñ fala'allahu kana mu'tazilan lahum amana dafa sori won tuti rek laqu fenn di xaar asaman bu mab wala suuf su kepputelu wala geej gu déborder ñew sen kaw waye ni lan moko bet moy lam yadri ma fa'alahu mom xamul won ni ñi lan lañ def ginnawam min at-tawbati wal inabati ni tour nañ delu nañ ci yalla yegu ko xamu ci dara fa wajadahum lamma atalla alayhim salimin ba mu ñewé ba ci dëkk bi mu gis ñepp nek seen activité kenn déwul dara raxawu fi ah problème amna fa akhdabahu zalik legi nak mer ñi lu tax déwuñ ñi sax asaman waccu seen kaw yi tax suuf ci pertaxulen ñu sax geej gi wonu len ha mu mer wa kana jazaul al kadhib indahum an yaqtula fa kharaja hariban te xam ngeen na ñoo ñu seen pass pass moy fay lolu kep ko xamne wax nga lu dul deug wala wax nga len yeen nangam lolu amul sa atté moy la wara ray comme xam na kon buñ ko gisé dañ koy ray parce que dañ leen ñetti fan da ngeen di déewulu kon légui mom lan moy atté dañ ko wara ray mu départ fa kharaja hariban min qawmihi khashyata al-qatl mu daw xana benen problème amna mu daw ngir ragal nit ñe japp ko ray ko ndax wax na ludul deug allahu akbar gis ngeen ñun suñu diine war na no sante yalla suñu diine mu no xon sene ci l'islam ku fen ñu ray ko kon ñu ñew ray nañu masti lan dekk dinañ xey di ci yeen xol ñi seen diine lan la wax ku fen nan ko ray ñun da ngay fen tuup jéggul sa borom han yalla jéggal la te fen dafa bokk ci bakkar yi gëna graw ndax yonent laaj nañ ko ndax julit dana nay mu ne waaw yonent dañ ko laaj ndax julit dana nay mu ne waaw ndax julit dana ngott mu ne waaw ndax julit dana ragal mu ne waaw ñu ne ko ndax julit dina fen mu ne déedéet julit bu fen julit bu fen yonent bi ne waxal dëgg donte dan lay ray waxal dëgg lu mu metti metti waxal dëgg xolal ñi seen diine mooy ku fen dan lay ray comme moom wax na leen lu amul ñëwna ba ci dëkk bi xool gis ne dara dalu leen mu xam ne bu ñu ko gisee dañ koy jàpp rey ko mu daw wa kaana al waajib ala yunus an yarda bi qala illa xam ngeen lu waroon ci moom mooy mu nangu ndogalal yàlla dan mooy ndogalal yàlla waaye mu daw ndeysaan daa mel ne poudre daf may xeeñ de musiba la ñuy def dañuy ñëw di pompe dëkk bi duñ wax nit ñi ah nit ñi denc seeni bagage wala ub seeni wala ub seeni wala léegi ñu ngi nii di xoolal poudre may xeeñ nit ñi nii di dugg ci gémeñu nit ñee gis nga di def lii wala ñu waaye ba nit ñi tëdd li yooyu la ñuy pompe wala nit ñi la ñuy pompe nit ñi nekk dëkk bi heure bi ñuy pompe dëkk bi olli duñ bàyyi ba nit ñi tëdd mu ne wa kaana al waajib ala yunus an yarda bi qada illahi tabaraka wa taala wa yusallimu li amrihi fa laysa lil abd an yughdibahu fi'lu rabbihi li waroon ci yunus mooy mu nangu ndogalu yàlla subhanahu wa taala ndax ab jaam dafa war a jébbulu li yàlla def waaye warul ab jaam muy mer ci lan ci lu yàlla def lu yàlla def waroo cee mer wa kaana li yunus an yaxruja min gayri isnin minhu yunus génn na te génnul ci santaane yàlla yemul ci génn waaye digg na waa dëkk ba dee te li yëpp yàlla programmé wu ko mu ne wa saahibul huut huwa yunus maa ngi jébbi mu ne yunus génn na ci lu dul santaane borom bi subhanahu wa taala nee na bi loolu amee sunu borom subhanahu wa taala ولذلك نهى الله رسولنا صلى الله عليه وسلم ان يكون كصاحب الحوت من لول موتاخ يالا دادي جوخون يونتي بي عليه الصلاه والسلام نكو بول ملني يونس ولا تكن كصاحب الحوت بول نيك بوروم جنب ناخ موم كات لا موتاخ يالا واخ لول يونت ناخ يونت خم نين تولون نا جامونو بي يونس تونون موي ووتي وا مكه نياتا فكي ات اك نيت ني لانك واخول صاح ديب وير waaye fukki at ak ñett waaye loolu yëpp yàlla moo orienté yonent bi ne ko wala takun ka saahibil huut yàlla tere yonent bi mu mel ne yunus wa saahibul huut wa yunus borom jën boobu mooy yunus ndax lan ndax jën boobu ñu naan huut moo ko won noon yàlla ne yonent bi lan fasbir li xukmi rabbika wala takun ka saahibil huut muñal sa attey borom bul mel ne borom jën ba kon mbokk julit yi ci tomb bi la ñuy taxaw ba alarba encore ak jam inshallah ñu eggali leneen li dess ci histoire yonent yalla yunus alayhi salam nalan yalla defal tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh